گران محترم اوریدونکو د مولانا شانمان بچا صاحب د درس قران دا 124 نمبر کې سټ چې په منيري پایان محله راګا چم د مناری په جماعت کې په 9/1/2010 کې شوه د دې د ملاویدو په تیا ساتي اشاعتي توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې میک چوک جنگیرا روډ سوادي پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 آمین عند الله او حال دادے چنوی آد اللہ دا کتابنا ویقولون علی اللہ الكذبا خبر اخپلے گئی سمی اخپل جنگ گئی و ایماندارو خدای را دیگلی دی ایماندارو اللہ ویلی دی نو اللہ ویقولون علی اللہ الكذبا او آئی دائی پا اللہ بان دروغ وهم يعلمون او دای خپویږي چې مونږه دروغ وو الله وای خپویږي چې مونږ دروغ وو والدي هغه خپل کاته بچ کولم به کاری دغه دفاع به کار ده الله رب ول ذاتي مونږه او تاسو د داسې کار کردګي نو ساتي الله رب ول ذاتي مونږ لا په اخلاص سره د دین د زګړې او باغې د عمل توفیق راګي او الله رب العزت مونږ او تاسو په صحیح مانو کې صحیح مؤمنان مسلمانان کی الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ مِنْهُمْ أَوْ يَكِنَنَا دَدَيْنَا لَفَرِيقًا خَامَخَا يَوَدَلَدَا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ كِتَاوَيَّا غَيْجِبِ اخْفَلِ بِالْكِتَابِ فَكِتَابًا دِي لِتَحْسَبُوهُ دیده پارا چه تاسو گمانو کئی پا حقیبان دی من الکتاب دی کتاب دو اللہ تعالی نا وما هوا من الکتاب او حال داده چنوی آغا دی کتاب دو اللہ نا ویقولونا او ایدئی هوا من عند اللہ چدار طرفا د الله تعالی ندی وما هو من عند الله او نبی ا د طرفا د الله تعالی نا ويقولون او ايدي على الله الكذبا والله تعالی باندې دروغ وهم يعلمون او دای خپویږي ما کان لبشرن نخایگی دیس یو بند سرا ایو تی اولاو الکتابا دا شور کی اغتا اللہ تعالی کتابا والحکما او حکما شریعتا پویاد دینا والنبوتا او پیغمبری ثم یقولا للناس او بیا وای خلق تا کونو شی عباد لی عبادت کون کی زما من دون الله علاوه دا الله تعالی نا ولکن کونو لیکن وای وتا چه شی ربانیینا تعلیم ور کون کی خلق تا دا حقا زان پویا کون کی باغ باندے بما کنتم پسواب داغی چی ای تاسو تعلمون الکتابا چی خیئی خلکو تا کتابا و بما کنتم تدرسون او پسواب داغی چی تاسو الولید اللہ کتابا ولا یامرکم او حکم نکی تاسو تا ان تتخذوا الملائکة دا چونی سی تاسو فرشتی والنبیین او پیغمبران اربابا خدایان ایا امرکم آیا حکم کئی تاسو تا بالکفر پو کفر سرا بعد اذا انتم مسلمون پس دا غینا چه شوی تاسو غاڑا کی خودن کی تابداری کون کی منن کی مسلمانان و اذا اخذ اللہ اکلا چواغستا اللہ تعالی میثاق النبیین وعدد پیغمبرانونا لما آتیتکم خامخا آغا جزا درکما تاسو تا من کتاب کتابنا و حکمتنا او ده حکمتنا ثم جاءکم بیاراشی تاسو تا رسول پیغمبر مصدقن دا سحال کی چه تصدیق کون کے وی لما دا غصب معاکم چه تاسو سحدی لتومنو النابین و خامخا ایمان براڑی باغباندی ولتن سرولنا او خامخا یکیننا امداد بکوئی دا غا قال اویل اللہ تعالی آہا کررتم آیا اقرار اکتاسو و اخذتم او آغسلتاسو علا ذالکم فدی شرط باندی اسری وادزما قالو اویل آئی اکررنا اقرار اکمونگا قال اویل اللہ تعالی فشہدو بزگوا شئی و انا معکم من الشاہدین او زود تاو سراد گوانو نیم فمن تولا نو آغسوکا چوکر دید بعد ذالکا پزد دینا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بَذَاكَ سَانَ خَاسِي فَاسِقَانْ دِي دوی مئسات سورتِ آل عمران کی الله تعالی رشتینواله ذکر کوي در رسالت د نبی علیه الصلاه والسلام او په دې کې سوار لس پلیدې د علی کتاب بیانې زګه چې دا علی کتاب د خپل زده او د عنایت په بنیاد باندې د الله د کتاب د الله د پیغمبر دشمنان ګرځیدلیو. چې کله دی یو انسان خپل ذاتی حیثیت داوی چې هغه خپل داسې خرابې او داسې برایان وي نو بیا دا هغه ظاهري زبرګي او دا هغه مخالفت دا هغه هغه په کار نه دی چې هغه ځای ونیسي او خلق دا هغه خبرې لا توجه ورکي. نو که دا خلق مخالفت پیغمبر کوي که دا خپل ذاتی حیثیت سده خپل لمن داغمنه دا نو که دا مخالفت کوي نو کوي دی یا دا خبر دا چرا دا مخالفت چی دی اغا پا دی وجه بانده دی چه دا خپل لمن داغمنه بینی او دا الله پیغمبر بخپلا چی کم دین راوڑه ده نو اغره دقی خبرو خلاب ده نو دا خلق چی مخالفت کئی نو اغره دی وجه نه کئی. لکه مخ که آیت کریمه که اللہ تعالی دی دا خباست ذکر که که دی پا دین بانده دنیا غوره کئی نو اللہ تعالی را دی دا پارا اغا تفید آخرت دا عذاب ذکر کلی. یو خدا چلا خلاک لهم فی الاخرتی فا آخرت که بے سبرخنی سی سبنی نو خوشحالی بویم با بالکل دی نمومی. دویم دا چه ولا یکلمهم اللہ خبر در رحمت او د مهربانی به دوی سره الله نه کوي بلکې الله به ورته وایي اخصوا فیها ولا تکلمون په دې جانم کې کور شي او ما سره خبرې مه کوي. دریم دا چې ولا ینظر الیهم دای ته به الله تعالی نظر در رحمت نه کوي. یوم القیامت پر روز د قیامت سلورم دا چې ولا یو زکیم دیو الله را دی دی ګند پاکاینا دا داسې ګند او داسې پلیدې دی بوران خته دا چې دا د جهنم په اور باندې هم نه پاکیږي. او پینزم دا چې ولهم عذاب علیم دې د پاره درناک عذاب دی. ورپسې الله تعالی بل یو پلیدې ذکر کوي چې دې د الله په کتاب کې تعریف کوي لکه الله وای و ان منهم لفریقان او یقینا د دینه خامخای وډل ده یلون السنتهم کتاوی آئی جب اخفلی لگیا باوی اخفل چالاکی با گئی دا اللہ تعالی کتاب دا بنسبت گئی دا عوام و مخ کے با داسی خبر گئی دا اخفل جب پا تاولو را تاولو باندی آدائی با لگیای خلقو لبا تاثر ور گئی لیکن ازا دا خبر کوم دا دا اللہ کتاب کے دا کال اللہ و کال الرسول لی آلان کے دا غیب دا کال اللہ کال الرسول سراس تعلق نی و خلق و لبا تاثر دا سیور کئی و خپل چالا کئی باندی آچه خلق دا حق نبزن کی او خلق با خپل تار د گمراهی د شرکیات او د بدعات او راوړی او خلق د حق د لارې نه منګي د صحیح قران او سنت بیانولو نه منګي دا بردی کاری الله ویلونا السنتهم تا ویدئی جبی اخفل لیم بی السنتهم اغا اخفل جب تا وی اغا صحیح مطلب دا خبر چیده اغا اڑوی ادا وی دا دی مطلب دا نده دا معتزله و مشر چکل یوزای که بی تقریر رو که ناغا با بی آزا رای لحسن دا خلکو باوی دی وای چې دا د حسن بصری رای ده او هغه سړی د حسن بصری رحمت الله علیه درس کې پاتې شوی نو دا خلکو هغه باندې اعتماد و چې را دا د حسن بصری شاګرد دی نو دی چې سوای نو غلط بنوي دی ول هغه اوریدلی لکه یو سړی وی هغه وای زه دیو بند دلی ما د دیوبند دا داغه مطلب بدانو شهره گینی زهال دتله ما زل حال دی شیوخ و دا کابیرینو دا غزای دا علماء و پا درس که ناسته و ناس شویم او دا غی نمیگینی زکره کلی دا و را غلی ما غزای نفارغیم اغا با های کسم بخوری پا لامی دی کسمی دا دیوبند دتله ما بچه تا هندوستان دتله و اچکارې لګو زایونه کتل نو دیوبند ته پکېم لاړ نو دیوبند خو علاقه ده کنه دیو سره و یاره گینه دیو کې دیوبند ته تلې ما نو تاسو لري ورګ کنه حالان کې هغه دیوبند ته نه تلې دیوبند کې سبق نه ویلې لکه دی علاقه کې سره بیا دوه دی علما دي یا غید دیوبند نه فارغ دی او دا هغه ځای نه سند راوړی دی فارغی کې یو د پنځبیر شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه دی چې هغه ځای کې د دیوبند علماونه تعلیم حاصل کړی دی علم حاصل کړی دی او نن هم لاړ شنو هغه مکتبه کې د حضرت شیخ رحمت الله علیه هغه سند لګیدل او به ویني او د مولانا عزازلی رحمت الله علیه خصوصی شاگردو او دارنگه د حضرت مولانا عبید الله سیندی رحمت الله علیه نه یو خصوصی سند حاصل کړو د دیوبند اداره ځان لغه سره یو سند دی د دوره حدیث او دوره تفسیر او د مولانا عبید الله سیندی رحمت الله علیه یاد شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه شاگردو داغه خصوصی سند دید شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه صحا او بیا دا شیخ الهند سیبا مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه دا شیخ مولانا رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه ده شاگرد مولانا حسین علی رحمت الله علیه خصوصی سند ده تفسیر شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه سخه ده نو ده اکابیرین و دیوبند نه سمره سندون اغی و آغستله و نن بعضی خلق غریبانان نه خبر دی پتا و دانیشته ده نو اغای ده دیوبندیان ندی او سوک دیوبند تلی دی او په دیوبان کې یو راز چې ده نو هلته کې د سبقونو کې ناس شوی دی او بیا د هلته نه واپس غرغشتو ته راغلی دی او د غرغشتو نه سند اغسته دی او دیوبان نه نوی اغسته نو آن خلق دیوبندیان شو او چا چې د دیوبند شیوخو نه د دیوبند اداره نه سند اغسته دی نو هغه دیوبندیان نشو د کمال خبره خدا نو آغا سره آغا با تقریر رو کن آغا با یه آزا رای لحسن دا خلکو باوی دی وجه دا د حسن بصری رای دا یو دای که دا حسن بصری رحمت الله علیه شاگر ناسو چه دا خبره اکلا اگر پاسی دوی سری ہوئی دا رو جنا دا کل حسن بصری ویلی دی بی ما کل ویلی دی چه دا حسن بصری ویلی دا چوائی وی وزو هم چه آز آرائی لحسن داز ماری را خستر آئی دا یلون السنت هم تاوی دی جب اخفلی او لیم بی السنت ایم تاوی اخفلی جبی اللہ را بولیدت وی صد پارا یلون السنت هم تاوی دی جب اخفلی بل کتابی پا کتاب دا اللہ باندی لتحسبو من الکتابی دیده پارا چه تاسو گمانو کئی پاگی بانی دا اللہ دا کتابنا اغیر داسی انداز که وائی چه دا خلکو دا خیالی چیگی نیارا دا سلیه چه سوائی نو دیگی نی قرآن وائی دا اللہ دا کتاب نی وائی عربی وائی کنا یو زمیدار ردی دا عربی وائی نو آغا خوائی گی نی قرآن وائی کنا او دا فرق دے کئی نا چی دا گوارے پکیزا اس دا پلانی کتاب آوالاو ارکوم دا پلانی کتاب عبارت وام دے خواہ عربی وائی نیو امیس اڑے ناسی اگو یو گورے کنا چی قرآن وائی دا قرآن نو یو گورا وردا آزمانگا دا دی ملک یو سکالرو آغا تلیو لندن تا نو ار دی آغا تا گرر کو انگریز آئی کے تو آغا تا آئی کے یو پا یو کسر دی علاقے آغا در اخپل بچے تلو نو آغا پلاتا بے بابا ہو گو را دا کاکا بے کتاب وائی زکا چی دا آغا انگریزی چی وانو آغا دی کتاب پشانو او انگریزان چی انگریزی وائی نو خدا سینی کنا آخو آغای وائی دا زمونگا جبالا نو لکه پختانه وی پلانه را نغلی نو تکی پر نیم پمیز نیم نکا راغلی نه اس که برزوک پختوز دکی نو با داسی وی لکه ماشون وی اغا راغلی نه نغا اغا پختو اغا الپاس برا تو خبرابر وی تول وی و زمان ساجوانه پا ما تا سوک اعتراض نشی کولی چی داولی دی وی چی را نغلی اغا نه چی دینا در راغلی پا میز کرا وستو اگر تکی دوز آیا که اگر نیده دی تکی دی میست وردن لکه نو آل زبانو کار دی دیتر چاست کار نی زمائی بیتمند دا دی با عرمی دی با وی عبارت دا عربی او دا خلقو لبا تاثر داور که جگنیا دی قرآن یا وی حدیث وی اللہ وی کنا لتحسبو من الکتابی یہ دا پارا چی تاسو گمانو کئی پاہی باندی دا اللہ دا کتاب نا چی تاسو داوائی چی گنیا دی دا اللہ دا کتاب ناوائی وما ہوا من الکتاب او حال دا دے چنوی اغا دا اللہ دا کتاب نا چی یا روسین یو مولی سیب و اغازائی کی مامو دا خبر چیسو کومن دا خو پرشتیلی کی گنا او داغه تر غاړي دي وی مونږه پلاني مولې صاحب دناسو هغه تقریر کو وی هغه به عربي ویله هغه به چې دا کتاب کې دي می چې کله هغه تقریر بس کو مونږه ډوړی خوړه وی مونږه د نږدې شو چې پلاني صاحب مولانا صاحب دا کوم کتاب یو می چې سړی عوام په سبو یو خو عربي وته وایا او چې کتاب کې دي نو غید سن خبری جی کتاب کشتے ہو کنا یہ مونگوی چیرہ خیر زدہ و مخالفت زان لے ہو شیرے و کم از کم دمرا بینصابی خونی پا کار کنا نو ماو تا بی خیر دے شاعر خو مویلی دی کنا چه پساو پا ترائیدن کشف الغبارو افرسون تخت رجلی کام خمارو کلا چه دا گرد و غبار او دوڑا کینی نو پتا باولا گی چه شاہ سوار پا از سورو گو پا خر سورو داغو بایورز اللہ تعالی خلکو تا خی کنا پتا باولا گی لتحسبو من الكتاب آده دا پارا چه تاسو گمانو کئی پاغی باندی دا کتاب دا اللہ نا اللہ وی وما هو من الكتاب او نوی اغا دا اللہ دا کتاب نا ادا اللہ دا کتاب نا نی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو با وچی دا نبی علیہ السلام حدیث بیانونو رنگ بے بدل شو او چې کله به حدیث بیان کړ نو به تقریبا نبی رسام دغه سویلو ورسره به تقریبا نبی رسام دغه سویلو چې اته نه دغه څه الفاظ ما خپل ویلي او زه دا وایم چې دا نبی رسام ویلي دي او ځنه زما الفاظ په جوزه شوی او بیا زمان الله ته پوسوږي نو اغه خلک آغا استعی آغا بزرگان یو داس عالم چو مری فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو وائی وچی دا عالم تاسو که موجود انو زمان دا مسئلی تا پوسم کوئی آغا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو دے آغا چی حدیث بیانه انو داس پیر بیان کی او نن منگ لارکو سکلی گیا جو پیغمبر ویلی دیو پیغمبر الاسلام ویلی دیو پا لارکو سکلی گیا جو او به دړه کې وایو او دغه سی وایو او د پیغمبر د خبرې مطلب به یوې مونږ به بل راو باسو اړم به یو هغه له بل ځان نشیدنو تعویلات کوم نبی سره سامې چاجه په ما درو جوړ کړل ځان له جهنم کې کور جوړ کړ څومره ګرانه خبره ده ډیره ګرانه ده الله وای و ما هو من الكتاب او نبی هغه د کتاب د الله نه ويقولون وايدي هو من عند الله شدال طرف دا الله ندي دا سجي صوام دا قال الله قال الرسول لي دا الله ولي دي دا خداي ولي دي ايمان دارو دا مونج سوايو دا دو خداي دا رسول خبري دي قال الله قال الرسول لي ويقولون وايدي هو من عند الله جدال طرف دا اللہ نبی وما هو من عند اللہ او حال دا دے چنوی اغا دا طرف دا اللہ نا اللہ و ایمانی ویلی اللہ و ایمانی ویلی او دی با ما بانی وی او اللہ وی ومن ازلمو ممن افترا علاللہ الكذبا سوک دیر غٹ ظالمو پا درو جوڑه اونکو که دا آغا درو جوڑه اونکی نا چا آغا درو جوڑه اینو پا اللہ بانه دو در جوڑه ای اللہ وی دن غٹ ظالم دنیا کی نشته پا درو جوڑه اونکو که ردن غٹ ظالم نشته چا پا اللہ درو جوڑه ای خبر اخپلا که یوی دا اللہ را لگلی دی حداوی خدای را لگلی دی اللہ دی زمان پا حال را همو کی ای به ایماندارو دا تراوی او روجه تاسو نیولی اتراوی موکلی دا دیر لوی عملو وچه سو بوریم سرسایا مالا نی را کری دا دزمکی دا اسمان میست که زرن دی اچه مالا سرسایا را گئی نو دا بیا پا برا لارشی ای دور پسید لانده نا چیده نو جیاز لیگا دا پا برا بوت لی دا کم زیو دا خلکو تا درو خنوی دا اللہ تا و پیغمبر تا نزبزونه نکولو سمع جنگو ده زنه ویقولون علالله الكذبا اوهای دهی پا الله بانی دروغ ده ده نفوهی نه نفوه سره بوهی غریب سووهی وهم یعلمون او حال ده ده چه دهی خپویگی ده خلق چه دوکه کیگی ده خود آغا سری پا جامع بانی دوکه کیگی چه آغا زن ده جامع ره دین چولی آغا آغا حولیه داست جوڑه کری چه خلق وی ده وی نو ده زن نبی نو وی پا خلق دوکه کی گیا نبو سره نی زکه خو عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه ویلو چه و حلب صدد دین ایلا الملوکو و احبار سوئن و رهبانو ها دین نره تبا کره مگر بادشاهانو او گوری نم سبا کنه و احبار سوئن و رهبانو ها اناکار علماء و اناکار پیرانو دا خلقو یو بل آغا خلق چه اغای خلی در شراب و بوتلو نیوی او خلی در شرابو نا گنده ای او ایمونگ د اسلام د پاره دا کار کو چې اسلام د بدنامۍ نه بشي خدای دې وای کنګال کا او بل بل جرینو هغه خلک چې هغه په ځان جامر دین د علم او د زبرګۍ چولې وا او هغه خلک په هغه جامه کې تباہ برباد کړل ډېر خلکو غرق کړه او الله رب ال عزت په ورسره بوس کوي کنه نسوارا وی یار اے منگا خوی دا خبره دا زانه نگو دا وی ایسار اسلام ویلیو جزه ابن اللہ یما زده اللہ زویه یما او مال اللہ خدایی را کرده نو اللہ وی درو غوای بیمانو زکا ما کان لی بشرین نخواهی گی دیس یو بند سرا دیس یو انسان سرا ایوتی اللہ الکتابا دا چوار که اغا تا اللہ تعالی کتاب اغا دی پیغمبری اغا دی دا اللہ تبارک و تعالی دی کتاب والی اغا دی اللہ کتاب ورکڑی اغا دی شریعت مالکی اغا دی اللہ شریعت ورکڑی او اغا دی لگین و اغا دی بیادا سی خبری کئی ما کان لی بشرین انا خواهی دی سیو بند از انسان سرا ایو تی اللہ الکتابا دا چوار کی اغتا اللہ تعالی کتاب والحکم او حکم اپو یاد شریعت یا شریعت والنبوت او پیغمبری ثم یقول للناس او بیاوائی دی خلکتا بیاوائی خلکتا وائی چکونو عباد اللی من دون اللہ چه شای بندگی کونکی عبادت کونکی زما علاوه دا اللہ نا یا دیا خلکو تداوی چه دا اللہ تعالی نا بغیر زما عبادت و زما بندگی او کئی پیغمبر دیل نرازی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلو مات اسفارختن اپریخی وا چه گوریا ساتی لا تجالو کبری عیدا زما قبر با زائد میلی نه جوړوي زما په قبر باندې با میلی نه لګوي او نن سبا خلکو د بزرګانو په قبرونو باندې میلی لګولې کنه میلی به جوړې کړې او اوس مبارک دی او کله سی او کله سی او نبی علیہ السلام الله نه سوال کړو چې رب لا تجعل قبري وسنا يعبد اے زما ربا زما قبر درگاه مگر دوا الله چه داغی بندگی کولشی الله نے سوال کرو چه رب لا تجعل قبری وسنی عبد او نن سبا ورشل بزرگانو قبرین او گورا طالب رالی مای تولی رالی دلتی مای ولی رالی دی پنج پیر دا بیجی یو کارو شو بیمانگو چه بخاری شریف لدو سمالی او موږ د وجه بخاری چا پڑاولا ناغه وچه راتا نا اول بیوید شیخ سی پا کبر پا خذا بانی را سر که خودا او پا خذا بیل اصونا او اول بیا برال موږ د بخاری شروع کلا ویزا پنج پیر در عالم ما چانه دا بوسو گو چه دادر شیخ سی پا کبر کم داره ما تا ویجه سکه دی وی ما جیسی گور ما نیزی روان کلم دان در را چه لاره ما نسر تا خزه و لاره دا و خو تا خزه و لاره دا او نور کبر ناست برابر ایما تاوی چه آغا خاره دا پی چه کما دا دی کبر نراوتی و پا دی عدول شوی دا آغا خاره دا او پا آغی بانی کبل نی و آخدی پی او ندی نچا دبت آو کلی دا او ندی نچا چی دنو چرتا نور ستا آو کلی دی په ما وی چې الله دام کا ور دی او دې انسان څومره مهنت کړی دام قبر دی خلق پلا رضی دعا وتا کی چې الله ته به رحمتونه وره او الله بخنه وتا وکا او هغه هم قبر دی او زمای ذاتمند پیغمبر خدا وای چې رب لا تجعل قبري وسنا يعبد اے زما رب زما قبر الله درګه مگر روا چې خلق راضي او د دې بندګی دې کوي الله زما قبر دینه محفوظ کا او پیغمبر خو ویلو چې اشتد غضب الله علیکم اتخذوا قبور انبیائهم وصالحهم مساجدا دا الله کار او غضب دې سخت فاغه کسانو باندې فاغه کوم باندې چې د خپل پیغمبرانو د خپل صالحانو بندگانو قبرونه زایونه د عبادت ګرځولیو پیغمبر خدا وای او پیغمبر په لعنت ویل دی چې چا دا کار کړی او چا دا عمل کړی نو الله وای خا زه دې ولا پیغمبري ورکما زه دې ولا شریعت او کتاب ورکما او ثم یقول للناس بیا دی وای خلقو دا کونو شی عبادت لی من دون الله عبادت کون کی زما علاوه دا اللہ نا اللہ پریده یا بیاد چی دنو ویچی اغا وقت داوائی چی اللہ پریده یا زما بنده کی کوئی اغا دی داوائی ورطا بیا دا پیغمبر اللہ دیل نر آلیگی پیغمبر اللہ دیل را لگره بی چی دی یو اللہ بندگی کوئی یو اللہ تا زان مختاجو کنی پیغمبر خو اللہ دیل را لگا دا پیغمبر در اطلو مطلب خداو تفسیر کی لکلی دی وچه ده ولی پا کبر بانی سوال ولی کبلیگی پس تفسیر گیلی کری بیا تفوسو که ولی کم تفسیر ده که زینو مالما ده خلق وی یس رلی او گورا کانا تفسیر گیلی کلی ده وی ده ولی پا کبر بانی سوال زکا کبلیگی چه ده دنیا که سوال کلو چه اللہ زمان کبر لسکراشی و اللہ ده بی نوام پریدا دای تفسیر گیلی کلی ده خان اګه دانی هغه کنه بیا خیر د زګوننګار ما خو دې خلکو ته په درجه دا کوم تفسیر کیږي دا چې کوم خلک ګوري ګناغه تفسیر نه غي د پټلا ولې دا شه منصور بابا لیکلی دی یاره چې تاسو خامخه تاسو بل مطلب نو دا یې لیکلی تفسیر کې او چینه نو بیا به زګوننګارم وسړیا تر اصل غن انصاف وکا الله اینا پیغمبر می چرا لگره ده و دیلا ولیکن کنو ربانی اینا لیکن پیغمبر ویلی ده خلکو تا چه شئی حق پرسو پیغمبر خلکو تا داویلو چه حق پرس چهی او دا حق طلب و دا حق تلاش کون که شئی او دا حق زکون که شئی او دا حق خودون که شئی خلکو تا پیغمبر دیل راغل دنیا تا چه خلکو لدا تعلیم ور کرده ده ولیکن کونو ربانینا الان که خبکه گئی ما شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه خلا فتاوه مصریه که ذکر گئی سپوز دو علماء اوناو که جدا پای فتاوه کشته او کنا چه کم یو سره اغا دا گمان کئی چه دو ولی دو کبر سخا سوال دو جمعات نزیاد خک ابلیگی دا سړی کافر دی خپا کې گئی ما خواه ما خود شیخ القرآن سی با والا وار نکلا کنا دا چا والا می وار کلا دا شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمت الله علی چرا دیوبان طول علماء و تا شیخ الاسلام وی خواه او اغا جساو گورده غلط نسبت گئی نا غریب خب خل اپا خپلا نده پویا وی چاچی ابن تیمیه دا شیخ الاسلام ویلی و یا کافر دی دای کتاب کی لیکلی دی البصائر کتابی دی غی کی لیکلی دی چه دا وی کفر دی جسو که ابن تیمیه دا شیخ الاسلام وی نو ما چه قتل همی قتل نو مولانا سرپرست خان صفدر سے برای سنت که و تا شیخ الاسلام ویلی دی مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ و تا شیخ الاسلام ویلی دی ماری بل قرآن کی ما خپل اولیدل. دارنگ فواید عثمانی کی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ و شیخ الاسلام ویلی دی. دارنگ مولانا حفظ الرحمن سیوہاری رحمت اللہ علیہ قصص القرآن کی وطا شیخ الاسلام ویلی دی. دارنگ مولانا مفتی کفایت اللہ سے مفتی ہند اغوت شیخ الاسلام ویلی دی. دی ټول علماء کرام وطا شیخ الاسلام ویلی دی. ادی و جاج وطا شیخ الاسلام ووین و یا کفر ہوگا. تو اس پخپل انصاب وکړه د علماء او د اولیاء بی عزتی مونږ کو. دا د غیر بی عزتی مونږ کو. زمای رحمتمند ما د او سړیو خبر او کړه د امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بارے کې سغاله دونه خبر او کړه. ما وته ادارا توجه د ابن کثیر څنګه و ودا خډیر لوی مفسر او حافظ. او حافظ هغه چاته وای چې هغه یو لاک احادیث یادی محدثین حافظ آ جاتا وای چاغه تا کم از کم یو لاک احادیث یاد نه غته حافظ وای. دا حافظ ابن کثیر جو دا وای دا و دزګه وای چاغه تا کم از کم یو لاک احادیث یادو. مایدا څنګه خو یا حافظو علامه او مفسرو نو ما و توی عجیب کار خو کوی. ما کېما مخخه دا او دغه خینه مو پال دی دا کېما دسی دا واخه. نو ما ابن کثیر په یان یې څوک دی؟ دا د امام ابن تیمیہ رحمت الله علیه شاګرد دی. دینه ما خبره دا د امام ابن تیمیہ رحمت الله علیه شاګرد دی. او دا د کوم اعتراضونه په امام ابن تیمیہ رحمت الله علیه کې دې ټول جوابونه ابن کثیر کړی دی. یادی ټولو مولانا مفتی محمد تقی عثمانی چې کوم کتاب لیکل دی درس ترمذی هغه وته په درس ترمذی کې شیخ الاسلام ویل دی. او یو اعتراض چې دی په باندې د مجسمه او کوم کینو د هغه جواب هغه کړی دی په درس ترمذی کې د شیخ الاسلام علامه ابن تیمیہ رحمت الله علیه طرفنا. دارنګه ابن عبدالهادی چو لوړ او جوهر عالم او لوی عالم د قران او سنت او هغه د امام ابن تیمیہ رحمت الله علیه شاګرد او د امام ابن قیم رحمت الله علیه نوم خوریدل وکنه. دا خصوصی شاګرد او د امام ابن تیمیہ رحمت الله علیه هغه په تاوه مصریه کې دا لیکل دي. دا په کې وو کنه چې کم از کم خبر خوځي کنه چې دا کم خلکو دا څوک چې موږ د اولیاء کرامو صفای بیانو اگه مونگ دا آغای بیزتی گو خلکو پا آغای تومتون او الزامون اولا گول نو مونگ تاریخ راوی است و مونگ چلید آغای پوزیشن خلکو تاو خو خلکو دا کوتی با باجی بانی تومتون اولا گول او پا آغای دا کفر پا توی ورکنی آغا ولی اللہ و بزرگو نزا مونگ جماعت را لین دا آغا صفایی اکلا و دنیا تاو خو دل چاستو کو. او دای ورپسی آرم و جلسه ورپسی کولی او دا شعرونه بیوی ای راجم راجم و آبیان دی ننبیا پا باشکتا بانی او مشر سید امیر سنده یادیگی پا کوتا بانی او نشته د اسلام د کلابت نپک دا دا توپای نپک ابلا بانی سکا چه کوتا که هم آقا و پا کلابت که هم موریدان و شاگردان و دا بیوی زمونگ جماعت که سایڈ که جهد آقای و شاگرد خواهو زمونگ جماعت که درست پوری آقا بریو یو سایډ دا ګوډ کې نو دا که سم نه غبي هغه په سیوی تر دې حدا پورې چلیدل. هغه نور به تاسو د شیخ القرآن رحمت الله علیه نوریدلی چې صفات وی به ور کولې. مونږه زمونږه مشران را باسیدل او د هغه مشرانو د هغه اولیاء کرامو د هغه تاریخ هغه خلکو ته بیان کو چې دا څنګه خلکو دا کم مجاهدین او د دین کم خدمت کړل دي هغه خلکو ته خو دا دارنگ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کتاب گو را آغا خپل کتاب تا بیمات الہی آغی کی ذکر کئی چی او سڑے دا سالار منصور کبر لا یا دیو بل ولی کبر للاڑ اجمیر تا یا دا سالار منصور کبر للاڑ پدی یقین او پدی عقیدہ بانی چی زمان دے زمان را تکلیف مصیبت لرکول شی وای دې انسان چې کوم نه قتل او د ځانانه غړ ګناه وکړ مړه پیغمبرانو ګوره اولیاء کرامو ګوره دا غي هغه فتاوی او دا غي هغه تعلیمات ګوره او بیا خپل کی دا غي د مخامخ کانو خپل به انصاف وکي بیا چې څنګه چللې الله وای یو خلکو ته دا ویلو چې خلکو ته حق بیان کوي او دا حق خودون کی او زګون کی شي بما کنتم تعلمون الكتاب پس په وجه دا چې تاسو خی خلکو ته دا الله کتاب و بما کنتم تدرسون او په سبب دا چې تاسو ولای دا الله کتاب خلک دا ته علما وای بزرگان دا ته وای ار دینداری په جامه کې ای خلک د علم په سترګه ګوري سړو ولا یامرکم او حکم لکه تاسو ته ان تتخذوا الملائکه دا چون سی فرشتی و النبینا او پیغمبران اربابا خدایان پیغمبران جددا نوی پیغمبران خلق دا الله عبادت در ابلی او زمای دتمن دا زمونگا دنیا کم دا کار دی الله در مرگ زمونگا نصیب کی ایا مرکم بالکفری ایا حکم کئی تاسو تا دا پیغمبران پا کفر سرا خاقی دیل را لگلو اللہ چ خلکو ته دا وای چې زمونږ عبادت وکي دا کفر دی هغه الله دې لره لګلو چې خلکو ته وای چې دی ولله عبادت وکي آیا مورکم بل کفر آیا حکم کوي تاسو ته په کفر سره بعد اذا انتم مسلمون پس دا اغینا کلا چې شوي تاسو غاړه کې خودونه کې چې تاسو به مونږ مسلمانان یو مونږ سم یو زمونگا کی در اوغا دا نو قد اغینا بادر تا کنی دا کی دا خوالا چی دا کار کوئی چین دا ساسی او غلط سوچ دا او غلط خبر دا اللہ را بلدت دی زمونگا ساپ و قرآن و سنتو کی اللہ دی منگا اتا استا دا آغی لار حقیقت راخ کار کی چکم حق لار دا چکم دا نبی علیہ السلام و دا صحابه کرام رضی اللہ تعالیٰ نم لار دا اللہ تبارک و تعالیٰ دی منگ دا حق پرست ملگری کی اللہ دی منگ دا باطل لار نو ساتی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأمركم من تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون ولا يأمركم أو حكم لكي تاسطا ان تتخذوا الملائکة دا چونی سی تاسو فرشتی والنبینا او پیغمبران اربابا خدایان ایا امرکم ایا حکم کئی تاسو تا بالکفر بکفر سرا بعد اذا انتم مسلمون پس داغینا چه شوی تاسو مسلمانان غاڑا کی خودن کی و اذا اخذ اللہو اکل چه واغستلا اللہ تعالی میساق النبینا وعدد پیغمبرانونا لما آتیتکم خامخا آغا چه درکما تاسو تا مل کتابنا سی کتاب و حکمت او حکمت ثم جاءکم رسول بیا راشی تاسو تا یو پیغمبر مصدقن تصدیق کونکے لما داغس معکم چی تاسو سخدی لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّ نُخَامَخَا ایمان برارئی پاغ باندی وَلَتَنْصُرُنَّا او خَامَخَا امداد بکوئی داغا قَالَ اُوِلْ اللَّهَ تَعْلَىٰ اَاَقْرَرْتُمْ آیا اقرارو کتاسو وَأَخَذْتُمْ اَوْنِسَ لَتَاسُو علا ذالکم پدی شرط باندی اسری واد زما کالو اویل آئی اکررنا اکرارو کمونگا کال اویل اللہ تعالی فشہدو بس گواشی وانا معکم من الشاہدین او زیما دزاو سراد گوائی کونکونا د گواهانونا فمن تولا بسا سوک چوگر دید بعد ذالکا پس دینا فا اولائی کانو دا کسان هم الفاسقون خاص دی فاسقان دی افا غیر دین اللہ آیا بید دین دا اللہ تعالینا یبغون لٹوی دی بلدینا ولہو اسلم او حال دادے چخاص اللہ تا تابدار دی من آغسوکا فی السماواتی چیدی باس ماننو کے والعرضی چیدی بزمکا کے تو ان بخوشی سرا وکران او پنا خوشی سرا و الیه یرجعون او خاص اغتبا و پس کول شیدئی کل او ایدیتا آمنا باللہ ایمان راوڑ دے منگا پو وحدانیت دا اللہ تعالی وما او پاغس انزلا علینا چراو لگل شو مونگتا وما او پا آغس خوندلا چرا لگل شویو الہ ابراہیما غلا ابراہیما پا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل او پا اسماعیل علیہ السلام و اسحاق او پا اسحاق علیہ السلام ويعقوب او پیاکوب علیہ السلام والاسبات او پا اولاد داغی وما او پا آغس اوتیا موسیٰ چورکڑ شویو موسیٰ علیہ السلام تا وعیسیٰ او عیسیٰ علیہ السلام تا والنبیونا او نورو پیغمبرانو تا میر ربیهم سطرفا درب دا غینا لا نفرکو جدائی نراولو منگا دینا احدینا پمینز یوتن کے منهم دا غینا ونحنو لہو مسلمون امونگا خاص اللہ تا غاڑا کی خود ان کیو فمخینو آیتونو کی اللہ تبارک و تعالی دا نسواراو دا آغی اعتراض دا آغی خبر ردو که چا آغیوی دا مونگتا عیسیٰ علیہ السلام ویلی دی زا ابن اللہ یم زا الہ یم زما بندگی کوئی ما تا حجت روا وائی نو الله رب العزت وی دا د پیغمبر د شان سره نه خای دا خبره چې تاسو کوئی دا منګړتا دا د پیغمبر د شان نه خلاف دا پیغمبر دا زنوائی نیکان بندگان چکم صحید اللہ نیکان بندگان دی نو آغی دا زنوائی چکنی زا مر شما او زما دا مرگ نباد سوک زما قبر لرازی زما درگات او مزار لرازی او آغا دا ایک سوال کئی نو آغا بخ قبلی گی نو دا دا اللہ تعالی دا نیکانو بندگانو دا حق پرستو او دا بزرگانو دا شان نا خلاف دا اغیر آغلی دی او خلکو تیویلی دی چی کونو عباد اللہ دا اللہ بندگان شئی دا اللہ تعالی بندگی کون کی شئی دا نوی چی کونو عباد اللی من دون اللہ لیکن زما عبادت کون کی زما بندگی کون کی شئی ما سوا دا اللہ نا پیغمبر دا سنوائی ولیکن کنو ربانیین آغیوی شئی حق پرسا دا حق طلبگار دا اللہ تعالی بندگی کون کی او خودن کی دا اللہ دا کتاب او دا سنت او دا پیغمبر زګه چې تاسو خلکو ته د الله کتاب خیي او په خپل د الله کتاب وایي او نه دا غي دا وایي چې فرشتي او پیغمبران ګینه خدایان جوړ کړي او هغه له خدایي درجه او مرتبه ور کړي داود کوبر خبره ده او کلام هغه داسې خبره نه کوي بیا دې نسواراو یو بل خبره کولا چې مونږ ته عیسی علیه السلام ویلي دي چې زه اخیری پیغمبر یم ازمانه بل پیغمبر باندې راځي او که څوک رالې او غدا وکړي نو تاسو به نه منئ نو لہذا مونږ ساری سالت نه منو نو الله رب العزت وی دروغ وایي ذکر چه اللہ وی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ او کلا چون آغستلا اللہ تعالی میثاق النبیین وعدد پیغمبرانونا لما آتیتکم من کتاب خامخا آغا چه درک ما تاسو تاسو دا کتابنا وا حکمت او د حکمت نه تاسو راځي او تاسو موږ دي صالح اسلام نه بعد بل پیغمبر نه منو موږ ساری صالح نشو منلې الله رب العزت وای وا پیغمبران څومره چي دي دا هر مخکې نو پیغمبرانو نه ما درستونو پیغمبرانو په تایید باندې وعده غوښته و چه تاسو موجوده یا استاسو جوان که بل پیغمبر راغه او آغا دعوت شروع که او خلق ده اللہ تبارک و تعالی دین ترابلی و تاسو بی ایمان راڑه ایمانه بی او تصدیق بی کوئی دا آغا تصدیق بی کوئی نو پیغمبران نو اللہ تعالی اقرار اغسطه ده نو ار پیغمبر د دې پابند ګرځیدل دي چا و د بل پیغمبر تصدیق کړي او هغه به ایمان راړي نو دا وسوګي چې تاسو وايي موږ دې صالح اسلام نه بعد بل پیغمبر نه منو الله دې صالح اسلام نه دا وعده غسته و چې دروست راتلون کې پیغمبر تصدیق وکړي تایید وکړي او هغه باندې به ایمان راړي تاسو دا غدم منلو دعوه کوئی نو تاسو څنګه دعوه سوائی اللہ و ایمان هر پیغمبر نو وعده غسته وا چی کتاب دل درکما شریعت دل درکما ثم جاءكم رسول بیا راشی تاسو تا یو پیغمبر مصدقون تصدیقون که لما دا غصا معکم چه تاسو سخ دی تاو سخ کم دین دی کم شریعت دی اللہ تا کم کتاب را لگل دی